Verre dignum et iustum est, ecum et salutare, nos tibi sempere dubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Quem predixerunt cunctorum preconia profetarum, Virgo Mater ineffabili dilectiones sustinuit, Ioannes cecinit a futurum, et ad esse monstravit. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, himnum gloriae tue canimus, sine fine.